Siempre contestaba, siempre respondía. Fue un músico extraordinario. Escribió letra y música de 3.000 canciones. Los himnos de India, de Bangladesh y de Sri Lanka son la letra y la música de Tagore. Extraordinario. Con influencia enorme de música folclórica irlandesa. Fue la primera influencia que recibí musical cuando estuve con 18 años estudiando en Londres. Y también de escocesa, en cuanto a música clásica, Juan Sebastián Bach, acuñó la música. Entonces es fantástico. En la India, el género musical es Rabindra Sangeet, canción de Tagore, de Rabindranath. Fantástico. Pintor excepcional. Estamos hablando de Leonardo da Vinci en el siglo XX. Educador, magnífico, para mí, yo como ahí arrimo un poco a la niña sardinha, porque claro, yo soy el pedagogo, dediqué 40 años de mi vida como un profesor de didáctica. La Escuela Normal primero de Urense, luego la Facultad de Educación de Urense. Entonces, y claro, el apartado de educación es fantástico en Tagore. Creó un estudio, la Escuela Nova, en 1901, más importante del mundo. ¿Por qué? Porque soube sumar un modelo europeo a libros de la India, que tengo que enseñar los documentos porque no acreditan esto, no me creen, hasta cuando yo enseño las cartas, tenía los grandes pedagogos de Europa, en aquella época eran amigos de Tagore, se escribían con él, se conocían. Escola nova, con modelo europeo, las escolas novas, más un modelo de las escolas novosque de la India. Sumó, integró, por eso no hay ninguna escuela nueva más completa que esta. Es donde los principios fundamentales que se desenvolven son a bondad, a verdad y a belleza. Y eso le va a la práctica. E ainda funciona hoje, no tan bien como cuando vivía Tagore, evidentemente. Ese es un centro educativo que tiene. Es más grande que a mi ciudad de Ourense, todos son jardines. Un bosque inmenso, y todas las aulas, las clases, son aire libre debajo de las árboles. Yo disfruto de una manera, con los nenos y nenas, porque fue el primero que introdujo en la India educación por igual, a nenos y a nenas. Eso es por influencia también, no solo de un modelo europeo de escolas nuevas, sino también que Tagore no era hindú. Tagore pertenecía a toda su familia, él también. Obramo Samadhi. Obramo Samadhi es un movimiento, una socio-religión, luego explicaré por qué se llama socio-religión, muy importante en la India, fue muy importante, fueron los primeros que lo editaron contra la queima de la viuda viva en la pira funeraria de un marido. Y los primeros que defendieron ya en el século XIX la educación igual de la mujer y del hombre. Y eso es revolucionario en la India, ainda hoy. Ainda hoy. El Obramo Samadhi fue creado por un señor, estuvo en su casa, está casi en ruinas, porque está perto de San Tiniquetón, donde vivo a mitad de año, sabía, dominaba sánscrito, latín, griego, árabe, hebreo, inglés, bengalí, hindi, y francés. Leo todos los libros sagrados de la Rama Roy, está enterrado en Bristol. Y tengo diante de la Catedral de Cristo una estatua. Escogió de todos los libros sagrados aquello que consideraba más importante. Él sumó los principios de la Revolución Francesa de libertad, igualdad, fraternidad. Este era lo que pretendía Tagore. Ainda por desgracia, las enciclopedias, a Británica y a la Luz, dicen que Tagore era hindú. Tagore no era hindú. Tagore pertenecía a Obramo Samadhi. Toda su familia. Que defiende a igualdad, a eliminación de las castas, respetaban a todos los. De hecho, a la Universidad de Tagore, donde yo estoy, no me expliqué cómo significa. Rodríguez Pardo fue muy claro en una cosa: yo tengo la suerte, la gran suerte, de ter tenido paz, que es la palabra más importante de la India, de todas las palabras de todos los idiomas. de él. Porque se pronuncia, o terminar la oración, ahora decimos amén, los cristianos dicen amén. Él termina, santi, santi, santi, que significa paz, paz, paz. Y eso es un dulzante de Dios que habitamos. Entonces la palabra paz, solo por apellido, ya son apreciadísimos. A mí me llaman, no tiene nada que ver con papa, se lo has visto antes. Llamanme al líder, donde era un pequeño que empezó a hablar, pero el rector de la universidad, llamanme santidad, que significa irmão mayor, paz. Y es una grande honra que se llame hermano mayor. Santo Niqueto significa morada da paz, lugar da paz. Se le puso un nombre, o pai de Tagore. Que es Rovindranath. Yo ya soy de Dalí, bastante de sobra para andar por Bangladesh del Sur y por Bengala Occidental de la India. Y por eso son apreciadísimos. Tan apreciados. En el aeropuerto de Calcuta, de Kolkata, como se llama ahora, ni la policía me deja hacer cola. Cuando tiene que pasar un pasaporte. Yo le digo, pero somos amados. Cuando me lo meten que era en Estrella. Ya a moza que me. Donde facturo, el mostrador, o fagas en Bengalí, se me da un mejor asiento de orio. De verdad. O mira al frente dentro de la clase turística. Quieren de tanto idioma, ¿sí? Y el Bangladesh no digamos, el Bangladesh es chego a Bangladesh, mira, pero bueno. Y además los galegos pronunciamos muy bien fonéticamente, se parece moito. ¿Sí? O galego o bengalí, ¿sí? Moitísimo. Entonces, claro, ellos están habituados a los ingleses que no son capaces de pronunciar bien o bengalí, y cambiaron los nombres todos, los apellidos todos, ¿sí? Inventar un nombre de pueblo en vez de llamarle como era, porque no eran capaces de pronunciar el pronuncio tan bien que no quedaron asombrados. Entonces, ¿usted dónde aprendió en Galicia? Bueno, autodidácticamente, con el diccionario, ¿no? Le di un mes para aprender las letras, a leerlas y leerlas. Porque antes de fallecer, quiero leer a Tagore, no original, en Galicia, que era lo que escribía. Claro, sí, escribir es leer. Eso sea un adianto enorme. Claro, el roseo básico, pero no es fácil hablar un idioma, bueno, sea a mi edad también. Claro, si fuera más nuevo podría aprender más rápidamente. Pero, ¿sí? Entonces me admiran por eso. Yo no tengo problema ninguno en Bengala Occidental, en Bangladesh. En Bangladesh, o día de lengua materna, es un día extraordinario, 21 de febrero. Fue declarado por la UNESCO gracias a Bangladesh. Bangladesh se independizó do Pakistán Occidental polo idioma. Non valeu para nada a religión. O que decidiu a independencia de Bangladesh foi a lingua, porque os de Pakistán Occidental querían impor o urdu, que é o hindi escrito en árabe. E se levantaron por iso. Non valeu a religión, non valeu porque son musulmás. En Bangladesh a maioria son musulmás. É un problema. Allí en Bangladesh, en Dhaka, sobre todo, son os homens na rúa. Las mujeres están secuestradas todas las casas. Y yo, como se dice, digo en Bengalí, digo, pero vos lo que estaba haciendo es una barbaridad, porque estaba tratando a las flores de un jardín. Como si poniéramos un tordo encima del jardín, porque en Bengalí son preciosas. Acabo de alugar, pues, de alugar una casa mayor de la que tengo. Tengo una casa que me costa 120 euros al mes, incluida luz de agua. Con jardín, en abrirse con mismos mancos los árboles del jardín de mi casa. Podéis vivir cuando queráis. Estéis en mi casa, comida y dormida gratis, todos. Lo que queráis vivir. Alugué una casa nueva que es la primera casa de Galicia en la India. Ahí a tenéis. Esa. Ya pinté con la bandera galega. Y es la primera de historia. Está en el mismo campus, igual que a mí, esta ainda está mejor situada. Y a mi intención es de que todos los que vayan tengan donde quedarse en esa casa. Y aparte voy a usar para actividades culturales, educativas, de apoyo, sobre todo para clases vespertinas, nocturnas, para mujeres, que es un problema mayor de la India. Y a no consideración de la mujer, está en tercero y cuarto lugar. Problema mayor de la India. Eso se lo vimos el primer día que llegué a la. Cuando era base de la India, fundamental. No está tratada como debe ser tratada. Entonces hay muchas mujeres analfabetas, Logo quedas admirado do ben que saben educar os nenos ainda sendo analfabetas. É impresionante. Saben facerlle masaxe, saben yoga, é fantástico, pero claro, non saben, entonces, a dependencia é enorme, non saben ler nin escrever. Bueno, xa ter unha conta enorme dunha muller xa revolucionaria, ainda hoxe. Ainda hoxe, ainda, porque primeiro van os nenos para a escola, e logo, se queda tempo, van os nenos, sin máis. Entonces, é un dos problemas. Entonces, vou a organizar clases de alfabetización neste... vai ser unha casa mixta, en un sentido de aproveitar o espazo, ten un espazo moi grande, ten un xardín increíble, está no mesmo campo. É un cantado de Cremiales, claro, todo... Cristiana, esa cidade é moi grande, pequena. Aquí. La población cristiana. Onde estou eu hai un colexo de Santa Teresa. Hai misa en todos os domingos. É unha maravilla a misa que fan para os santales, que son as tribus. Para un problema da India tamén é unha muller, pero o segundo gran problema da India son as castas. A Constitución é a máis avanzada do mundo, pero que fai unha Constitución de 65 anos contra 3.500 anos? É que é, é imposible mudar os costumes sociais que hai, as castas. Entón, hai unhas tribus que se chaman santales, para as que Tagore construiu a escola, quedou pensando nos santales. Os santales son os máis antigos poboadores da India, pero non teñen casta. Entonces son marxinados por todos os demais e fan os traballos, en Santo Niquetón, alrededor de Santo Niquetón hai un montón de aldeas de estas, teñen o seu propio idioma, o santalí, teñen a súa propia cultura, a súa propia, se autodefenden en comunidade entre eles, porque senón se lle chama adivasi, porque na Constitución se contempla postos de funcionarios para adivasi. Adivasi son os sin casta, que son os que fan os traballos, pero eso creou uns problemas de moi grandes con a casta, porque na primeira e segunda casta non estaban por isto. Isto non pode ser sempre, e os santales son a maioría cristianos, a maioría. Bueno, é normal, se cambio foron os misioneiros por a zona de Bengala, iban as aldeas santales, e claro, eran moi apreciadas porque defendían a igualdade. E por iso moitos se fixeron cristianos, e é curioso ver as casiñas todas de barro. Eu viviría encantado nunha aldea santal, porque me parece que estou na miña aldea da Corna, porque eu la pan armallas, ali é do arroz, cubren as casas de cormo, hai uns artistas, cando lle fago fotos, xe, pero este por que ven a facer as fotos? Porque na miña aldea, cando era rapaz, tamén se colmaban as casas de cormo, claro, nos carretábamos o colmo, claro, iso, eu disfruto nestas aldeas. E moitas das casas teñen feita na propia parede de barro, na cruz. Xa se sabe que son cristianos. Maioritariamente. Pero ainda así, na zona onde eu estou, hai templos cristianos, escolas, e incluso os brahmás, os de casta, mandan os fillos ás escolas cristianas. E en Calcuta hai moito. É unha presencia moi importante. Hai dúas catedrais portuguesas, perto das dúas grandes estacións de Calcuta. Hai moitos templos aí. O bonito día que hai un respeto total por as os hindúes normais, os fundamentalistas non tanto, pero se os normais respetan, teñen as unha casa figura de católicas, e as adoran igual que os seus. Hai un respeto, é unha cousa admirable. Na escola Universidade de Tagore se celebran todas as festividades, é unha escola laica, laica, pero se celebran ao largo do ano todas as festividades importantes das distintas religións. Para que? Para que os rapaces, ten 5.000 estudantes, moitos son de Asia, para que respeten todas as... Hai hasta unha facultade que unha primeira vez que fun, chamando facultade de integración, e xe, será para adquirir integración, tendríamos como os deficientes, é para fomentar o aprecio por todas as linguas, todas as culturas e todas as religións. Fantástico. Eu emociono-me o día de Natal, os 12 anos últimos, estou sempre ali no Natal. A festa do Natal faise no Paraninfo da Universidade, que é un edificio precioso de cristais de cores, e canta un grupo de música, ten unha faculdade de música, teatro e danza, de Belas Artes, que son as máis importantes, donde o grupo de música da facultade, canta a veste Fideles en latín. Noite de paz, eu, que foi unha das canciones que tuven que aprender na escola normal, eu lense, e las a cantan en inglés, pero eu a canto en galego. Onde no motel, claro, te emocionas. Cando estaba Tagore, dada os discursos sobre tanto da importancia da festividade do Natal, e hai un libro precioso que titula Cristo, que recorre todos os discursos de Tagore cando Tagore estaba. Pois eso sí, eso será grande. Aquí agora sabedes que o Natal é o Corte Inglés. Eu ali vivo un Natal auténtico, pero hai un respeito. Non se pode, eso si non permiten figuras, por exemplo, do hinduísmo, no campo de Tagore non se pode. Pero ou si se celebra un Natal, porque o rapaz se acrecentou. Claro, India é un país da paz, da alegría. Teñen poucas, son felices. Mas son aldeas, non teñen... Pero a natureza lle dá todo, 4 colleitas de arroz, viven porque dá a natureza. E logo cando enferma alguén, entre todos, escota para pagar a ambulancia e ao médico, porque ali, a desgracia que ten a India, é que non ten seguridade social. E é un problema, pero hai solidaridade. Que se hai algún médico ou enfermeiro tal, que veñan alá, veñan a mí, se quedan a miña casa, disfrutarían axudando a aquela xente de maravilla. Sería fantástico. Ben, entramos no... Perdonade que me estendera un pouco na introducción. Ten aquí, podedes ir pasando, os hijos antes de que tan un libriño sobre... Ben, é sorprendente... Sorprendente que quem falou por primeira vez em Espanha de Tagore era de Ourense. De Ourense. Isto já é Vicente Risco. Vicente Risco, eu tive a desgracia de não conhecê-lo, a mim encantaria haver-o conhecido, mas eu marchei para Ourense da Corna, perto do Carvalhinho, que é o meu amigo Felipe. No 63, en setembro, pero aquí él morreu en abril do 63. Entón, non pude conhecer personalmente a Risco. Lamento moitísimo, porque Risco foi unha figura extraordinaria. Bueno, logo hai os que critican a súa postura, cando foi o... A desgracia que tenemos neste país, que non temos consecuencias actualmente, que, bueno, eu creo que foi un medo, un gran medo, que claro, a ele era o primeiro que iban a ir a por ele, son seguro, podedes estar seguro que sí, con todas, si conhecedes toda a obra de Risco, ¿no? Pero bueno, se le critica moito a súa postura, na que na altura era además director da Escola Normal. Curiosamente, a Escola Normal la que fue un profesor e tamén director un tempo, ¿no? Risco sabía sánscrito, Risco sabía inglés, estamos falando do ano 1913, sabía inglés e por eso leo a Tagore en inglés, leo o Gitanjoli, un libro fundamental por el cual Tagore levou o premio Nobel de Literatura, non só por este libro, pero este foi detonante, a edición inglesa. Eu teño na miña biblioteca a do 1912, que só se fixeron 400 no mundo e eu teño un exemplar que xa está na casa con un valor, solo na India non hai máis dun exemplar deste libro, a primeira edición do ano 12. Esta agora leo a edición do ano 12, non sei como Risco leo a edición en inglés. Entonces Risco pronuncia xa no, isto foi no Ateneo de Madrid, unha conferencia que eu mesmo estou asombrado que non ten ningún máis mínimo erro. Teño a copia da conferencia que se publicou na revista La Palabra, que era a revista do Ateneo de Madrid. En marzo do 1914 dá unha conferencia, a primeira traballo serio que se fixe sobre Tagore en España, fixo Risco. E logo, como era tan apasionado por Risco, casi me estou identificando con Risco, hasta os amigos lle chamaban Tagore a Risco. Sí, de apelativo. Pero que pasou con bueno, temos aquí a documentación, que é que non chegou, para ver que os pois que non teñen el hermano. Risco, no ano 30, becado por asunto de ampliación de estudos e vai a Alemania e por casualidade se encontra en Berlín Tagore e Risco está tamén en Berlín. Entón había un tal Canedo, non sei, eso non cheguei a investigar, teño que investigar máis sobre iso, amigo de Risco, que lhe dixo: "Ai, que está Tagore aquí, vamos a escoitarlo, vai dar unha conferencia na Universidade de Berlín". E por un ou dous, e Tagore non sabía alemán, falou en inglés, Risco que non sabía inglés, non tuvo ningún problema para entender. En cuanto estaba escoitando a Tagore falar, fixo a caricatura de Tagore, acuérdese aí, que eu saiba, só tres galegos viron un directo a Tagore: Risco, Canedo e a cuidadora da casa de Vitoria Ocampo en San Isidro, Buenos Aires, cuando Tagore estivo, viaxaba para Perú e se quedou en Buenos Aires dous meses e un pouco. Acabouse enamorando tamén da Vitoria Ocampo, Vitoria Ocampo de Tagore. Teño a copia de todas as cartas entre ambos, todas terminan con o meu amor, tanto el un como el otro. Pois a cuidadora da casa, e por tanto que lle facía comida a Tagore durante dous meses, se chamaba se apellidaba Brey, me acuerdo, por Carmen Brey Mowgli. E de respuesta, claro. Ao mellor. Pero que eu saiba, só tres galegos coñeceron a Tagore personalmente, así, mirando a falar. É Risco, que naquela altura xa, estamos falando do ano 1930, pois empezou, non me gustou moito a pose de Tagore, que era lideratismo. Bueno, o traxe que levaba, que son non me gustou, escribe na tele, sabido na, o que escribeu na revista Nós, na revista Europa, o diario de Europa, fala de ese nome, perdeu de certo, sin embargo, seguiu sempre na región de Ourense, que foi onde escribiu máis, necesitaba tamén, tiña bastante familia, para manter a familia, pagaban os artigos, entonces nas datas sinaladas Risco publicaba artigos sobre Tagore, seguiu publicando até o centenario, até o 61, un artigo precioso publicou no ano 61 con motivo do centenario do nascimento de Tagore, ¿no? Seguía tendo a dar. Ahora pasouse a Gandhi, tamén o entendo, claro, máis que empezou a apreciar a Gandhi. Hai unhas caricaturas na Fundación Vicente Risco de Allariz, moi, moi bonita, sobre o que fixo Risco de Gandhi. Bueno, empezou a coller máis aprecio por Gandhi. Naquela altura perdeu aquela atracción que tuvo toda a vida. Sabedes que Risco creou Ourense, La Centuria, unha revista filosófica donde publica un artigo precioso sobre Tagore, hasta pon ben o nome da localidade que está ao lado de Santiniqueto, que se chama Bolpur, pero que en realidad é Bolpure. Hasta si ben o nome, hasta eu alucino porque non comete erro ningún. Cuando as grandes enciclopedias cometen erros, Risco non cometeu erro ninguna. Una conferencia en los artigos que yo dedico. En época era una revista neosófica, que nace en unas, vamos a salir de esa revista, ¿no? Las traducciones todas de poemas de Tagore o galego al fixo Risco para a nosa terra e para a revista Nos. Todos, a nosa terra, poemas de Tagore. Quero indicarvos una cosa: non deixades a Tagore como moitas veces intentaron manipular a súa figura. Como místico, no. Tagore é un escritor de todos os géneros. Ten poemas de amor. Logo vos cantaría unha canción en memoria de amor. Miles de poemas sobre todos os temas, de todo tipo, patrióticas. É o autor do himno de Bangladesh. Amar sonar banda. Yeah. Ao mellor ten alguna, a miña muller é culpable de moitas cousas. Foi a que me regalou os primeiros libros teños dedicados por ela. De... Claro, agora cando se cumple o centenario, no 61, hai novas reedicións. Novas traducións. Entonces, eu estaba na época de máximo 15 anos, tiña 16 anos. Entusiasmo por ler, entonces leo O Naufraxio, a novela esa que é unha preciosidade, e que me asombraba. Xa desde aí non parei xa de ler hasta agora, que dito López, a traducción de que fixo. A traductora máis importante ao castellano foi Zenobia Camproví, a esposa de Juan Ramón Jiménez. Logo Juan Ramón Jiménez de Puña llevaba o toque poético ás traducións, pero chegaron a traducir 25 libros de Tagore. Primeiro quen sabía inglés era Zenobia, e logo cando tiña xa o primeiro proceso, logo viña Juan Ramón, retocaba e puña un poema ao principio a todos os libros. E por que non seguiron publicando? Porque por culpa dos británicos, que eu alín estou lle collendo pouco cariño aos británicos na India, porque aquí non os poden ver. Entón, eu cando dixen, non asimilen aos británicos. Os británicos foron os culpables de que Tagore non viñera a España no 21, que estaba todo programado por Juan Ramón Jiménez con todo o detalle. Teño copia de todos os documentos. Que tuve que pedir permiso á familia para facer a copia. No Arquivo Histórico Nacional de Madrid está todo. Tiña hasta donde se iban sentar. García Lorca iba a interpretar o protagonista fundamental da obra Sacrificio de teatro. Luis Buñuel iba a intervir. O diseño dos escenarios era de Dalí. Todo estaba programado, hasta donde se iban a sentar no coche, Gregorio Marañón, Tagore, que poemas iban a leer, Bengalí Tagore, Juan Ramón Castellano, estaba todo programado, la residencia de estudiantes de Madrid iba a tener lugar, todo programado. Y dos días antes mandó un telegrama de que no vengan. Estuve averiguando por qué. La culpa de los británicos. Porque influyeron, no directamente, sino... meteronlle medo de que podía ter problemas coa súa escola de Santiniquete, porque todavía era colonia da India, claro, entendo, colonia. Entonces, ao final, tropezou que facer. E decidiu, primeiro, o meu corazón para Santiniquete, e non deu a España. Entonces, Juan Ramón e a Zenobia quedaron tan disgustados que deixaron de... hasta teña copia dunha biografía de Tagore manuscrita por a traducción feita por Zenobia, coa letra de Zenobia, está sin editar na biografía. Deixaron, tiñan un contrato coa editorial Macmillan de Londres para publicar todo o que se dice en inglés. Deixaron, claro, eu entendo, xa. Claro, tan disgustado como foi que o editaron. Bueno, eu ali investigando, pues estou encontrando cousas que son unha novedade, que agora teño que empezar a dar a conhecer, pero con documentos, se non ali non, dixo, como pode saber tanto de Tagore en este enxergue? Pensan que saben, non é máis, que, claro, oi, eu dedico toda a minha vida, agora xa empezan a, bueno, xa van, pero 12 anos, levo indo ali, estando no museo, claro, agora xa, bueno, xa me van aceptando que digo, xa, pero teño que ir con documentos. Entonces eu estou descubrindo, primeiro, ¿por qué se quedó en Buenos Aires y no se iba a Perú? No era 24. Ainda, la versión oficial es que se encontró muy enfermo y al médico le dijeron, no sigas. Y yo descubrí, a través de las cartas que le mandaban hasta de Uruguay, los estudiantes de Uruguay, le mandaban que decían, pero usted ¿a dónde va? Va al país donde hay un dictador más grande de América. Bombardear la propia Vitoria Ocampo, quizás un poco interesado de que se quedara, pero o Jomén Golán, o mayor amigo de Tagore, también le indicaba, o que fue ministro en México, José Vasconcelos, de Educación, ministro de Educación y Cultura, ese también le mandaba y decía, mira, en Colombia hay dictadura, pero no es todo dictador de los estudiantes, porque había estudiantes asesinados, represaliados en la cárcel. O presidente, pero quien pagaba o viaje era Perú para celebrar o centenario da independencia. Convidaron a Tagore, a Tagore aceptou, pero durante o camiño no barco que fixo escala en transatlántico, fixo escala en Río de Xaneiro, E logo a chegar a Buenos Aires inventaron todo unha cosa. Pois ainda, ainda oficialmente está de que se encontrou moi enfermo e lle recomendaron que non podía seguir. Cando a razón é outra. O ano pasado descubrín que Tagore foi o presidente do Comité da India a favor da República Española. Tenho os documentos todos. Impresionante. Presidente do Comité. É onde ten unos, unos escritos preciosos que se falando de Madrid, o problema de, no ano 37. Ele era o presidente do Comité de apoiar a República. E logo ainda me entero máis. O presidente de todos os comités da paz de Xenebra, a favor da paz. Claro, aí tamén ten un pouco a me querer. Era o presidente dos comités con sede en Xenebra, a favor da paz. É unha figura pues, extraordinaria. Outras persoas galegas que de risco poder ler aí nos, nos presentan uns artigos deles, que tamén nos emprego a lista do que hai publicado. O único libro que se publicou aquí na Galiza fixo é de Teodoro Castro, O Carteiro do Rei e Malini. Este é o único libro que se editou aquí. Bueno, non hai os poemas, a revista nos é da nosa terra, é na Centuria, pero son cortinos. Un señor chamado Vilar Ponte resulta que en la voz de Galicia do día 19 de dezembro de 1913 en primeira página da voz era o director daquela altura Antón Vilar Ponte la voz de Galicia publica El poeta indio desde lo aquí ampliado este é fantástico la voz de Galicia periódico La Coruña que tuvo la etapa brillante en un cuarto canto as etapas últimas que fue un colaborador moitos anos no Doce de Ourense pero houve épocas magníficas la voz cando era pillado era fantástico me lembro de cando mandaban comunicados os comunicados todo el día a voz puna eso lembras tú pa? Bueno no. Ben, pues, en fin, este é un poema precioso precioso que traduciu o propio Vilar Ponte ao castellano, bueno, a que altura era normal, pero que eu tamén me lo entrego en traducción de Guillerme de Almeida, o gran poeta brasileiro, no Brasil, despois da India, o país onde máis se publica a Tarmari. Pero non será no Brasil. Na Argentina tamén. Bueno, eu sou para que tuvo tempo que estivo ali. Guillerme de Almeida escribe tamén na revista Nós, algún artigo hai, de Guillermo de Almeida, foi un poeta excepcional. Hai unha fundación dedicada á traducción en Brasil con o nome de Guillermo de Almeida. Pedro aí, en portugués do Brasil. Este é un poema do Vitangeli, é dicir, no libro Vitangeli, esta é a edición de Brasil, a primeira, feita por Guillermo de Almeida a través da traducción, con influencia budista. Moitas das óperas, porque Tagore hasta foi autor de óperas e de danzas preciosas, a danza que se dá unha gran importancia a Dina en Santo Niqueto tamén foi ele. Hai a propia danza dali, que é como unha mistura de danza do sur da India e do do norte de Bangladesh, ¿no? Manipuri se chama. Entonces hai estas óperas de Tagore que son preciosas, que están aínda sin traducir. Bueno, de Tagore está traducido solo o 15%. Escreveu tanto que aínda non hai as obras completas en bengalí. Cando hoxe se celebran os 153 anos, hoxe, exactamente hoxe, do nascimento de Tagore. Tagore todo o fixo nos anos 1. Algunos por ciclo, non por decisión dele. Naceu no 1861, morreu no 1941, creou a escola no 1901 e a Universidade Internacional de Santo Niqueto, Bisba Barotti, que significa Sabiduría Universal, no 1921. Ten moita influencia budista, entonces este é un poema precioso. Non vamos ver agora porque non seguimos moito, que en algunhas edicións se chama La Valladera. Sabedes o que son as valladeras? Agora na India xa isto desapareceu, isto casi non se fala de isto, pero houve unha época en que sí que tiñan unha gran influencia, como as etairas. en Grecia, Bañada era la India. En alguna edición, no trae el nombre de título La Bañadera, que fue un traductor en su momento. Entonces es precioso, es como una bañadera intenta ayudar a un monje budista, que el monje budista dice, ahora no, ya iré cuando... Entonces al final leo el cuento, porque es un cuento poema, precioso, una polka, desde luego también traducción. Aquí tenemos que recuperar a esta figura que fue extraordinario, Joan Vicente Viqueira, que tengo paso un Bixoy, San Fidel de Bixoy, en Bergondo, fue profesor en un instituto de aquí de Coruña, fue una figura, a nuestra figura más importante de la institución libre de enseñanza, de Ginebra de los Ríos de Cosío, fue Joan Vicente Viqueira. Pues Joan Vicente Viqueira ya, en una conferencia que pronunció aquí en la Coruña sobre cuando se expuso la obra de un álbum Nos de Castelao, pronunció una conferencia, como decir también Risco pronunció, fueron dos conferencias. La primera fue de Risco y la obra de Viqueira. De Viqueira fala de varios autores, pero di, que como verdadero caso Rabindranath Tagore, di Rabindranath, pero este por influencia de otra vez de británicos. O nombre es Rabindranath, no es Rabindranath, es Rabindranath. O poeta máis universal dos nosos días, o admirado do mundo inteiro, o grande entre os grandes, quen é? Un bengalí que escreve en bengalí, unha nobre lingua da India que na Europa quase ninguén entende. Un bengalí con toda a súa alma que hace non olla con moitos bons ollos as cousas de Europa. E este poeta chega a ter un posto nas historias da filosofía. Sobre ele acaba de se escrever agora un libro que expón o seu pensamento filosófico. Que perro de Granada descubriu a alma india, descubriu o seu propio ser, e con a fortaleza artística necesaria cantou nos seus versos. O propio Viqueira nunha conferencia dada sempre a Coruña, porque aún se temos a unha sobre grande estar Coedilla, Risco, Benxos Rei, pero na Coruña tamén tedes. E tedes que tamén, porque hai un preconceito grande sobre Coruña fora de Coruña. E na Coruña houve grandes figuras sempre. É unha cidade culta e hai que recuperar iso, o facho, hai que facelo, os seus colaboradores de Risco. Tedes o que escreveu sobre, hasta escreveu tamén Cultura e Natura, aquí ven a conferencia que houve en Madrid no Ateneo, despois xa falamos. Pura Vázquez, este de Urense, escreveu na época, non teño isto que agora vou contar porque é importante. En Ourense había unha grande figura que tuvo que exiliarse, salvouse de milagro, que era Alberto Vilanova. Alberto Vilanova marchou para Argentina, foi catedrático na Universidade de Bahía Blanca, Argentina, e cando regalou a súa biblioteca a Diputación de Ourense, houve que fletar un barco para traela. Todo o que era este un bibliófilo extraordinario, Alberto Vilano. Eu trato moito a súa filla, moi agradable, dá gusto estar con ela, a filla dele. Pero cando veo, non conhecía quen, conhecía Alberto Vilano, non sabía quen era, un republicano fantástico. Todo o que hai de Tagore, que se publicou na Argentina, os artigos de Tagore en La Nación de Buenos Aires, todos, gracias a Vilanova, temos en Ourense. Eu non quero Buenos Aires para coñer toda a información sobre, gracias á biblioteca de Alberto Vilanova. Este artigo, a pena é que non puñera onde se publicou, podes averiguar, por el tipo de letra, Pura Vázquez, con motivo do centenario de Tagore, no ano 64, pois escribeu un precioso. Foi unha poetisa, eu trateine moito Pura Vázquez, la Sulimá Pura Vázquez. No Correo Galego xa no 98 publica Tagore Mestre Poeta, esta foi unha grande mestre, grande poetisa. Esta sí que a coñecedes, no, faleceu non fai moito, Cristina Pijor de Amenero, grande tagoreana. Hai un artigo que tampouco sei exactamente en que... Gallego Jorreto, o seu irmán, un gran arquitecto, ela faleceu, era unha inspectora de Ourense, unha amiga miña, pois escribió, ¿no? En Educador está un artículo precioso sobre Tagore, una revista que se publicaba en Madrid, que también, no, es, en este caso, en el pueblo gallego, en el año 61, escribe: Recuerdo a Rabindranath Tagore. Adora Vázquez de Caborfalei e Avilés de Taramanco. Avilés de Taramanco, que es muy difícil, que debe conocer, pois tamén nunha conferencia dada na Coruña, outra vez na Coruña, e onde non dei ninguna conferencia sobre Tagore en Ourense, se debe dar a Coruña, pois recibí moitas influencias dun libro que recibiron todas as influencias. Eu cando na India lles conto ao Bengalíes, digo, non foi o Gitanjali a ofrenda lírica o libro máis importante en España. Os dous libros máis importantes foron A Lúa Nova e O Xardineiro. Eixo, é que non así se pentecou? Pois sí. A Lúa Nova por qué? Porque A Lúa Nova, que a primeira edición do ano 1915, foi por todas as escolas naquela altura. E se lían os poemas da Lúa Nova nas escolas de toda España. E iso influiu moitísimo. A Lúa Nova é un libro precioso que en bengalí se titula Sisu, que significa crianzas, nenos. É que Tagore escreveu, a maior parte en bengalés, cando lle faleceu a súa esposa e dous fillos. Naquela era normal, falecera por esta enfermedade que provocaba os mosquitos. A ver, sí, parecido a malaria, unha cousa así. Faleceron, sí, faleceron dous fillos e a muller, a esposa. Que ella escolleu o pai, porque na India ainda hoxe escolhen o pai, claro, lamentablemente. Bueno, logo, parece que funciona a cousa, moi parecido de aquí, que non escolle o pai, pero pasa os mesmos problemas, non hai moita diferencia. E Tagore escribe os poemas máis bonitos que vos podades imaginar, dedicado a mãe e ao filho, e ao neno, o seu neno, para superar o trauma. A forma, por eso é, non hai poemas máis bonitos sobre o neno e a nai, en todo o mundo, comparáis ao de Tagore. Foi a maneira de superar a grande tristeza da perda da súa esposa e dos fillos. E aquí foi o libro de máis éxito. Pero o segundo de máis éxito foi O Xardineiro. O Xardineiro. E tamén en Avilés de Taramanco foi este libro. O Xardineiro influiu en todos os poetas da xeración do 27. En todos. E hasta en Neruda, que na última página aquí temos, ou lo leo porque este é tan bonito que el tenga incluso aí, podemos logo escoitar a cantiga en bengalí, di: tú mi sondaro mego mala, tú mi amaro sabero sabona, momo sundo gogono vijali, ami apono monero misai misai tomare corechi rochona, tú mi amari, tú mi amari, momo sundo gogono vijali. Hasta Neruda lle dedica o libro máis importante de poesías de amor, o 20 poemas de amor, é unha canción desesperada, o que máis edicións se fixeron no mundo deste libro de poesía de amor, hasta paráfrasis a Rabindranath Tagore, de o poema de Alfa 6 de 20 poemas de amor. Limbo son párrafo do poema en bengalí, que está aquí en bengalí, e que fixo Tagore, perdón, Neruda, basándose na traducción de Zenobia. En mi cielo al crepúsculo eres como unha nube, e tu color e forma son como da los quiero. Eres mía, tú me amai, tú me amai, mujer de labios dulces, y viven en tu vida mis infinitos sueños. La lámpara de mi alma te sonrosa los pies, el agrio vino mío es más dulce en tus labios, oh segadora de mi canción de atardecer. ¿Cómo te sienten mía mis sueños solitarios? Eres mía, tú mi amari, tú mi amari. Voy gritando en la brisa de la tarde y el viento arrastra mi voz viuda, cazadora del fondo de mis ojos, tu robo, estanca como el agua, tu mirada nocturna. En la red de mi música estás presa, amor mío, y mis redes de música son anchas como el cielo. mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto, en tus ojos de luto comienza el país del sueño. Este es un poema de Tagore, paráfrasis de él. Bueno, este es coitado cantado de la vida. Tengo también la traducción en portugués de Brasil. Es como a nube de la tarde flutuando no sé do meu sonho. Posso criar-te e modelar-te segundo os caprichos do meu amor. E és minha, ó habitante dos meus sonhos infinitos. Os teus pés estão arvallados pela glória do meu desejo, ó respiradora dos meus cânticos da tarde. Os teus lábios tornarán-se amargos e doces pelo vinho da minha dor. E és minha, ó habitante dos meus sonhos solitários. É a sombra das minhas paixões que torna sombrios os teus olhos. És a alucinação do meu olhar. Eis que te prendí e envolvi nas malhas dos meus cânticos, ó meu amor. E és minha, ó habitante dos meus sonhos imortais. Vos leo isto porque, por favor, Tagore escreveu poemas que podemos chamar místicos, pero que Tagore escreveu sobre todos os temas. Non podemos parcializar a Tagore. Tagore foi un fenómeno como literato, como un primer Nobel, como sabéis, no año 13. Bueno, o meu grande amigo, pero lo tengo aquí verlo desde fai tanto, o meu grande amigo José María Monterroso, pero no sé si se juega o era tal, ¿no? Traducido. Esto está nun blog de Brasil. Xa me dixera, pero non fuque. De non entraste. Poema 35 da Ofrenda Lírica, do Vitalici. Este. Traducido para galego portugués por José María Monterroso de Lesa en febreiro de 1970, incluído como primeiro no folleto clandestino Berro, publicado en Montevideo, baixo o pseudónimo de Andrés Terra, en 1976. Pero o impresor galego, José Pampín Goiano, Gualán, cuya ortografía actualiza agora. Fue una brasileira que republicano me habló. Onda alma viva sin medo, e a cabeza andregueita, onde o saber se xa libre, onde o mundo non fique esnaquizado, pero os estreitos muros das vivendas, onde as palabras surxen no fondo da verdade, onde a luita sen pausa, tendo os rasos cara a perfeição, onde a clara fontenla da razón non se desnorte, na triste gándara da rutina, onde a mente goce do teu puro, cara a sazón ser máis os pensamentos liberadores. Permito, meu pai, que a patria miña desperte nese paraíso de liberdade. Aquí está o traductor. Tamén da Coruña. Antes de terminar, eu queria, bueno, eu porque son un apasionado de Tagore, pues, primeiro porque o termino dele é o defensor da paz, da bondade, principio fundamental, ser generoso, bondadoso, axudar a todo o mundo, ter principios éticos, é o que tanto falta hoxe, Deus meu, cada vez que venho aquí e pudera que lá de malá, pois non voltaba, porque eu estou desconectado de todo o que pasa aquí, e iso para mim, mental e fisicamente, é importante. Claro, é normal. Entón, eu lembro-me que nun congreso, o primeiro congreso que saí de Galiza foi en Londres, na Universidade de Londres, o Centro Tagore de Londres, me convidou a levar unha ponencia sobre Tagore. E foi a primeira vez, estou falando de outubro de 2000. Entonces le veis as fotos da obra de Tagore que eu fixen con nenos da miña primeira escola, tiña eu 18 anos. Primeira, a número 5 de Ourense, xa non estaba o edificio, eran baixo nunha casa, en Mariña Mansa. Entón, eu fixen o cartel do rei do Tagore. E cando ensinei o nome das fotos, despois o paso para que as deixades, me aplaudiron, eran casi todos ben galís, me aplaudiron 5 minutos seguidos. Non podían imaginarse que no ano 69 eu xa facía teatro de Tagore e con tanta perfección. Os diseños dos traxes fixos a miña esposa e cosernos en papel de cores a miña nai, que era unha modista extraordinaria. Están sin a mí haberme consultado, pero no me importa. No Museo Tagore de Calcuta, onde naceu Tagore, están dúas fotos, en concreto estas dúas fotos do Carteiro do Rei. Está, hai un apartado dedicado ao Carteiro do Rei, representación en todo o mundo, pero están dúas fotos da miña representación do ano 69, xullo de 69, no Museo Tagore. Eu lhe regalei ao Museo de Santiniqueto, a Dr. Niños, e debeu ser alguén do Museo de Calcuta que recolheu e tal, e colocou aí as fotos. Este ano cando fundiron para a décima vez, como? De todo a miña representación. Bueno, en Ourense, eso non, non, foi en Ourense, no Colegio Salesiano de Ourense, porque a escoliña non tiña un espazo, entón deixáramos a un teatro dos salesianos, no? Bueno, estos rapaces, esta mestra, estos rapaces, os trato, ahora xa son montañeros, deille clase xa a filla do protagonista. Bueno, a traducción ten moitos erros, porque se fixo desde o inglés e inventaron, claro, hai que facer unha edición ben feita. Por exemplo, ponen o leiteiro, non é o leiteiro, ainda hoxe hai o do Iguala. Do Iguala é o que vai vendendo por os camiños e por as ruas das cidades vendendo requeixón artesanal feito nas casas, e chamase do Iguala. Iguala é vendedor ambulante, e doi é requeixón. Eu como por un euro a semana. Doi, é dicir, requeixón artesanal, chupo mordedos con él, e só me costa meu unha taza de barro así grande, e teño no frigorífico, tal, como un bueno, pois pues é do igual. Na traducción puñeron o leiteiro, non ten nada que ver. O leiteiro. Eu sei como cantan agora, claro, xa en primeira, o que fun. Doi, doi, valo doi, valo doi, e vai, cual. Bueno, asómbrame que a miña esposa incluso chegara a facer todo diseño auténtico, claro. Entonces, valo doi, doi é requeixón, requeixón, abón requeixón, doi, doi, valo doi, e hai un montón por Santiniqueto, e un descanto tarexamente, fago lle fotos e me mostrado, pero logo lle explico todo, xa el bengalí. E xa termino, igual me alarguei un pouco porque tedes que me preguntar no documento que entreguei vai a bueno, a traducción que se fixo no Carteiro do Rei de Xordo Castro fixoa que uno, igual alguén de bordos que está aquí conhecelo, Xulio Pons Lousa, si, sí, de Betanzos. De Betanzos, é un mesquilón, bueno, de unha notaria bueno, a traducción é un pouco requintada, non é así unha traducción fixua da traducción en castellano de Zenobia, claro, por eso aquí o meu amigo Corrales, que se podía fazer grau, si, é que vai, non sei se está. Ten que estar. Sí. Porque eu emociono-me, non sei vos, porque a obra O Carteiro do Rei, ai, que me esquecí de resultar vos, outra gran admiradora de Tagore, non tuve un tempo de fazer a copia desa. Pardo Bazán. Ai. Pardo Bazán publicou. Na publicou na Nación de Buenos Aires. E no ABC, máis con pouca diferencia de días, un artigo precioso sobre o teatro de Tagore, sobre as obras de Tagore, era outra admiradora, que claro, non podía faltar. Entón, teño a traducción tamén que fixo, antes de que me esqueza, teño que dicirvos, a grande tagoreana de Brasil foi Cecília Meireles, a poetisa máis importante do Brasil. Traducí 4 obras de Tagore, e todo o que se fixo no Brasil foi gracias a ela. Cecília Meireles é extraordinaria. Tenho na miña casa agora, estes días, que era un estudante de São Paulo que estaba pagando 700 rupias, que era un estudante moito, pero non é nada, era un estudante, estaba na residencia mismo detrás da miña casa, está a residencia internacional, para a miña casa, dentro a mí, que o armai me vou e que era na casa, non tens que pagar. Ai, que maravilla, está investigando sobre Cecília Meireles, Tagore e a India. Quedaba sabrás que o día 15 día. Bueno, a obra es esta escena, a cuarta, entre a mala e o leiteiro, pero o que vos digo, do Iguala, vendedor de requeixões. Não é de queixos. Que, por certo, negócio maior. Se há alguém aqui que se anime, o maior negócio que for montar na Índia é uma indústria de queixo rotina. Sí, queixo modelo, queixo da tua. Negócio redondo, redondo. Porque tens a matéria-prima extraordinária, é gratis casi, e logo tens mão de obra para o salário da líquida. Esse é o pacto milionário ao cabo de um mês. Se hai alguém que queira montar isso ali, e non tens que fazer nada de publicidade porque se van a comer todo. Porque os produtos lácteos, o de xamón era outro negocio, pero aí tens que convencer, porque están habituados a non consumir, pero todos os rapazes que traen da Índia aquí comen por primeira vez o xamón e logo queren xamón todo. No. A ver, tú faro de leiteiro, aquí na... Me dá igual. E xa terminamos, canto os rapazes. Está mal, está mal. O Fei, companheiro Fei. Corral, meu grande amigo de. Secretário da FARC. Todos admiráveis, todos uma moral para levar. Aí está, a ver. Tu para ler. Deixa me poner os lentes. Me cansa esse. Não saco o nome, vos. Te necesitas los lentes. Sí, no. Es un problema, si puedo hacer que no. Bueno, aquí un dirí, queixinhos, queixinhos, haga os dos queixinhos. ¿Entendés de qué? Doi, doi, balo, doi, balo, doi. Vamos, comence. Na traducción inglesa, que tampouco é amar, outra influencia británica, é o mol. O protagonista era un neno. O Carteiro Rei, unha obra de era é maravillosa, unha peza admirada por todos. A obra traducción francesa é de André Gide. André Gide. Claro que non é de cualquiera. No, bueno, comence. Queixinhos. Non son bo ator, pero bueno. Queixinhos, queixinhos, ala os vos queixinhos. Oh, dos queixinhos, tío, ois, o dos queixinhos. Chamáteme, rapaz, quen me tal queixinhos? Como queres dormir que se non teño cartos? Então, para que me chamas? Vaya unha maneira de perder o tempo, oh. Se eu poidera, iríame contigo. Conmigo? Que estás dicindo? Sí, anágame unha tristura cando te oio pregoar a colar baixo pola estrada. E ti que faz? E que faz aquí, di? O médico mándame que non saia e aquí onde ti me ves estou sentado todo o día. Mal portado, que tens? Non o sei, como non sou sabio, non sei o que teño. Mas dime ti, leiteiro, de onde ti és? Da miña aldea. Da tua aldea? Está moi longe a tua aldea? Está onde o río Samili, ao pé do monte Pachamura. Os montes de Pachamura, dixete? O río Samili? Sí, sí, eu olhei unha vez a tua aldea, mas non sei cando foi. Ah, que viñeses a miña aldea e estivese nun monte de Pachamura? Non, eu non estive, mas coido que viña a tua aldea. A tua aldea está debaixo duns árbores moi outros e moi bellos, non si? Xunta un camiño teixo, non é certo? Si, si, si, eso é. E non tei lugar onde está facendo. E que non hai gando na miña aldea, digo xe eu. E as mulleres cos seus panos colorados enchen as sellas no río e logo voltan con elas na cabeza. Así mesmo é, todas van por agua ao río, mas non pense que todas teñen un pano colorado que poner. Pois si, xa xo creo, dixo xe unha vez na aldea do leiteiro. Digo xe leiteiro que de xa máis estiven ali, mas o primeiro día con médico me deixes a ir, que le dan levar de ti. Si, gostaríame que viñeras conmigo. E vai me ensinar a pregoar queixinhos, a poner a romana ao lombo e a andar polos caminhos longe, moi longe. Cara, cara, que para aquí vas ti a vender queixinhos, non o? Ti leas libros grandísimos, serás sabio. Non, non, non, eu non quero ser sabio, eu quero ser como a ti. Terei os meus queixinhos nunha aldea que está ao pé dun camiño teixo e irei nos vendendo de choupana en choupana. Que ben pregoas ti, queixinhos, queixinhos, ah, vos queixinhos. Queren me ensinar a botar o teu prego, non di? Para que queres ti saber o meu pregón? Que cousas tens? Sí, ensíname, gustame tanto ouvirte que non che podas explicar o que le acontece cando te oes na volta do camiño no medio desa ringleira de árboles, o mesmo que cando oes os berros de muñazos tan outros a colar na cima do ceo. Vaite, vaite, sandates uns queixinhos, ten collos. Prosa, non teño cartas. Deixo dinheiro e a metaleiro se quiser coller estes queixinhos. Dime, leiteiro, enxengai tanto? Non, non, nada. Non sabes ti o redo que me vou, sabes, ensinaxeme a ser feliz vendendo queixinhos. Coño, nunca sabía que sería todo. Bueno, termino con a cantiga en bengalí que me pasou un detalle máis fan uns días antes de vir para aquí, indo no tren para Calcuta. No, ali os tres fundamental, indo os tres, non? Hai que no cal que andar, de que é moi difícil conseguir billetes, pois os tres conseguir billetes tens que pedilos con unha antelación, reservar. Entonces van, pasas o tempo, é delicioso ir nos tres da India. Por que che ven o vendedor de chá, de té, por 4 rupias? Cando lhes digo que aquí vale un café, un euro, 80 rupias al cine. Pero aí tomas un té delicioso por 4 rupias no tren, té con leite. Vai che o vendedor, o limpiador, o que limpia os zapatos, o que vende refrescos, o que vende libros, o que vende revistas, e van os músicos ambulantes. A media de 3-4 por cada tren, vencho, que tocan a guitarra. E vai que tocou a mamia sabas cantigas de terror. E entón puxeme a cantar unhas cancións. Xo, empezou a tocar a tarde, eu cantei a canción con el. Pararon, calaron de falar, os bengalicos teñen moito falar. Teñen unhas máis a refranca dos galicos, por iso tamén un cantar moi bengalí, ¿no? Cando me din, eso, mañá, así que, cal. E eu xe digo, poso, que pasar mañá. Porque nunca, mañá, se nunca pasar mañá. Entón, puxeme a cantar a cantiga con el, e pararon todo de falar. Escoitaron que un pouco antes de entrar na estación de Calcuta ou acabar a canción, aplaudíronme todo o vagón repleto, porque non se podían imaginar. Claro, iso ven inmediatamente, claro. Bueno, a mí non me engañan os engaños ali son de que che cobrar 50 rupias de máis, que si un euro son 80 rupias, que antes son 50 rupias. Entón eu, como se fala en bengalisa, nin intenta nin taxistas, nin risas de bicicleta, nin nada, claro, non le falo en bengalisa. A canción é dedicada á posta de sol, unha canción de amor á namorada cando se pon o sol, que se di en bengalí a Marbella Yeyai, a miña posta de sol. E a cantiga é así: a Marbella Yeyai, sas velate tomar suri suré, surmelate, a Marbella Yeyai, sas velate tomar sure sure, surmelate, a Marbella Yeyai, ektaratir, ektitare, ganer bedon boitenare, ektaratir, ektitare, ganer bedon boitenare, tomar sate, bare bare, jarmenichi, eijenate, tomar sure sure, surmelate, a Marbella Yeyai, sasbelate, tomar sure sure, surmelate, a Marbella Yeyai, etarbara, katxer sure, oi basile, baie dure, a mar etarbara, katxer sure, oi basile, baie dure, ganer lilar seikinare, joditeki sobai pare, bisorridoi parabare, rarragir janfelate, tomar sure sure, surmelate, Marbella Yeyai, sasbelate, tomar sure sure, surmelate, Marbella Yeyai. les quería decir vosotros, o al menos se llena de allí, de sencillo cantiga galera. Bueno, por ejemplo, calculo que todos nos estaríamos de acuerdo en que este mesmo que acaban de cantar ahora, o puxeras en galego, e non pagaras a todos a rir. Bueno, hai a traducción. Non dixera usted que había llegado tamén tanto real como ahora como un cantautor, ou non? O lo diría más seco. Bueno, teño que ir para ver a prova. Eu ali ensino, ali todas as nenas, mozas, mulleres, as bengalí son bonitas, hasta as bellas, todas teñen ollos negros, ollos negros. Entón eu canto e ollos verdes son traidores, azules son mentirosos. E os negros e acastañados son firmes en verdade. E pensan que ven e que invento para elas. Tenho que explicar que é unha cantiga folclórica galega, popular galega. Estupendo. Así non sei. Obrigado por todo. Feliz estar con vos. Este Monte Rosso, ou Monte Rosso, non sei moi ben se é Rosso ou Rosso. De por que é, non é? Onde é o Tacuarembó, Uruguai. Por suposto que liga Tagore a través da Editorial Tor de Buenos Aires. Aquelas edicións moi... Decían que eran malas traduccións, e uno non cheguei a comprobar, pero eran moi baratecas. Pero que cheguei a comentar, ali como país laico que hai máis de 100 anos, poden subir os nomes máis peregrinos. O non os bautiza, se os bautiza, engaden de un nome cristiano antes, para que o curado bautice con ese nome cristiano, pero non chama-se por outro. E había en Tacuarembó un señor que foi un dos fundadores do Partido Socialista, que era o abogado Manuel Sioane, cuxo pai era coruñés, que lle puxo un fillo Tagore. Así que o fillo chamábase Tagore Sioane, que era ademais un pouco máis mellor que a min, pero era famoso en a linda Tacuarembó. Tagore era o único que había. Bueno, este é un anedo. Pero che quería preguntar dúas cousas. Unha, a relación de Tagore con Gandhi, precisamente. Ou a comparación de estas dúas filosofías, o máis breve que poda. E a outra cousa sería que porcentaxe da súa obra está feita en inglés e canta en bengalí, que decías ti, que supone que sería a maior parte. Claro, é que a maior... Más del 95% todo original en bengalí. Curiosamente, en inglés directamente escribió los famosos pájaros perdidos, es decir, las famosas frases tan bonitas de Tagore que encerran toda la filosofía. Eso escribió en Japón, en una viaje a Japón, y no se dio por hacer en inglés directamente. El único libro que sí que conozco es algún más hay de teatro, ¿no? Pero la obra fundamental es todo en bengalí. Que non sabía a súa lingua materna. Entón, é outra cosa que me dixo. Ele e Gandhi, por exemplo. Bueno, Gandhi. Eran grandes amigos. Respetabas moitísimo porque ambos se consideraban... Tagore que a figura cultural máis importante da India. Gandhi a figura política máis importante. Máis novo, claro. Gandhi. Non moito máis. Non moito máis. Pode ser 7 ou 8 anos. Gandhi visitou, onde estou eu, foi 2 veces ali. Convenceu a Tagore de que tiña que, porque claro, é moi difícil na India modificar os costumes sociais das castas, o tal. A limpeza das letrinas dali non a facían os estudantes de casta, Entón, Gandhi, non, aquí todos van. E os 15 días que estuvo ali Gandhi, todos deixaron todo. Pero logo xa, gracias a eso, se continuaron facendo todo. Quedaron convencidos de que tiñan que facer iso. Se levaban moi ben, pero discrepaban en algunhas actuacións. Por exemplo, Tagore non era partidario de cando foi a contra os británicos. Non, a independencia era a favor, totalmente. O curioso de Tagore era un nacionalista extraordinario e un universalista ao mesmo tempo. Non se cabe como casas isto, pero Tagore sabía casar. De feito, o himno de Bangladesh é nacionalista puro. Amarse na Holanda, amar a casa, amar a batasa, amar a mi tomai galo básico, a miña bengala de ouro, o meu ar, a miña luz, a miña mai, eu te quero moito. el himno de Bangladesh representa el nacionalismo de Tamerlán. Era un nacionalista bengalí y va en cabeza las manifestaciones cuando dividieron Bangladesh. E foi o que defendeu o darse un abrazo de bengalís todos a defender a unidade, non contra os británicos. Pero logo vino da India universalista, precioso. Entonces Tagore non aceptaba moito, bueno, quizás por influencia dos grandes amigos que tiña en Europa, moito as actuacións que tiña grande, pero respetaba. Non vía co de facer, ay, en fía ti tiñan a roca de enfiar, de facer os tecidos ali, non? Vale, oxe, isto. Pero cañe puxo alma grande a Tagore, a Gandhi foi Tagore. E cañe puxo centinela da India foi Gandhi a Tagore. Claro, eran grandes amigos, se respetaban, se respetaban en algunhas actuacións, pero non eran grandes amigos. Quero dicir unha cousa, Tagore, vendo o apelido, puñeron os británicos Thakur, que significa señor. Tagore é unha modificación de Thakur. Muy ben, ben, boas tardes. Pasándole caso a Tagore, que dixo aquello de non sobes por non ver o sol, porque as lágrimas non te deixarán ver as estrelas, non vamos a chorar. Pero como se explica que despois de 73 anos solo hayan reducido o 15% da súa obra? Se o queren tanto, o por lo menos publicada, non? Eu estou traballando nese sentido. De unhas condicións que lle puxen á Casa da India de Valladolid foi de que traduciran. Hai moito pendente por traducir. É unha das condicións que lle puxen. Eu dou vos un tesouro, porque é un tesouro, a biblioteca. Pero hai que empezar a traducir. Esto dá razón no que dís. Hai infinidade de obras de Tagore sin traducir. Hai que traducirlo, pero claro, hai tamén que crear unha equivocación. Ahora xa non están facendo caso. Oye, eu levo aí 12 anos, vivo ali a mitad do ano, agora teño un visado, tamén non merezco. Por 2 anos, solo teño 10 persoas no mundo. Eu son un dos que teño ese visado. O que pasa é que me recomendaron con 6 meses salga, que non me resiste. Porque se te resistes sempre estás, se vas a un congreso, non podes, paganche 20 euros por a ponencia, pero eu xa digo ao intérprete, que me pague o intérprete, xa digo sobre, pero tens que dicir máis. O visado non contente iso. Pero que hoxe hai sistemas informáticos moi potentes que incluso poden... Tu entras, por exemplo, en páxinas de Brasil e ves infinidade de páxinas de textos de Tagore, biografía, hai blogs, en Brasil e en Argentina é admirado Tagore. O que é que eu lle digo a Reine, mira, a foto de Tagore non me poña nada, a foto de abuelo, un ano antes de morrer. Morrer con esta. Poñedeme fotos de como este, joven. Claro, e así atrae un pouco a xente, non? Así non, Tagore, pois xa, claro, incluso nos estudantes de nivel da universidade. Claro. É un aspecto de profesa, é claro. Sí, pero... Permíteme... A ver... Vamos a ver. Hoy aquí acabamos esta. Vale, ven. Esta charla. Venga. Eu non podo opinar nada sobre Tagore, porque son analfabeto en esa. Venga, a miña casa de Santiago. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si a saúde tal. Pero quero facerte unha pregunta, porque non creo, non creo nos paraísos. E todo que me prometan paraísos me ponen carros de cadáveres. Resulta que eu sei que da India, porque a mí me gusta ler sobre eso, o 12% do territorio, que fundamentalmente por aí, está liberado por unha guerrilla nasalista, maoísta, que dos povos originarios, que non é hindú, que é dos povos originarios, e el Estado hindú fai unha guerra sucia de exterminio fascista. Coño, esa bondad angelical a Unión India, eso choca, ¿no? Choca, además es en ese territorio, por ahí donde está la, es un 12% del territorio liberado, que significa la creación de otro Estado, en la práctica. Entonces, claro, en unos principios de res, fundamentalmente, a mujer, o territorio liberado da guerrilla é suxeto activo, además está casi antes tomado. claro, entonces claro, eso es un analfabeto, pero en eso para todo gobierno, para un che, do en clave donde está este. Sí, política no para un... No, claro, pero es área de la guerrilla, más o menos. Porque la guerrilla está desde el interior hasta mar. Ah, eso no es muy concreto. Eso, ahí, es decir, es un territorio que más de media España, para decirlo, o más de media península. Si no, es toda península. No, era simplemente decir, de esto no opino porque no sé nada. Vale, pues la guerra acabó borrado, que acabamos todos, desde luego, con nuestro agradecimiento inmenso a esta Olivrino de él, Olivrino de él, que está corriendo por ahí. No, vale, no, sí, pero hay que traerlo. Sí, esto, por lo tanto, hay que traerlo. Por favor, pues, señor, se me ha contado, no acaba aquí. Acabo con Pepe Paz, está aquí, gracias a Facho, o Trouxo, dado que ele é unha figura tan importante, é un embaixador de Galicia, do panteísmo, de ese animismo noso que concorda con Tagore. El procede dun lugar que as cousas parece que están escritas, a Madamela, a Martiñade, donde se iron moitísimos franciscanos cando veron polo mundo adiante con esa mensaxe de paz. Pois temos lo que celebrar, hai un tentempié aquí que pode quedar a tomado, non? O sea que están convidados cando queiran. Veña.